Drie uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen hij aartsbisschop was van Melbourne, twee 13-jarige misdienaren heeft misbruikt. Pell hoort zijn straf morgen. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. George Pell was een van de machtigste mannen binnen de kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. De rechtbankjury deed al in december uitspraak, maar die mocht tot vandaag niet bekend worden om het proces niet te beïnvloeden. Juist afgelopen week was er in Rome een conferentie over misbruik binnen de kerk. De paus noemde daar plegers van seksueel misbruik werktuigen van de duivel en pleitte voor maatregelen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door zes wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten nadat hij eerder in de rechtbank had verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat Kelly niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. De Venezolaanse zelfbenoemde interim-president Guaido heeft in Colombia overleg gevoerd met de Amerikaanse vicepresident Pence. Pence kondigde daarna nieuwe sancties aan tegen vier Venezolaanse bestuurders die loyaal zijn aan president Maduro. Hun Amerikaanse bezittingen zijn bevroren. Het weer, het is helder. Wel kan een nevel of een mistbank ontstaan. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Het is een verhaal dat alle ingrediënten van een middeleeuws epos bevat. Een machtsstrijd tussen de dorpsdokter en een rijke kasteelheer. Jaloezie, zwartmakerij en incest. Straks hoor je hier deel 1 van de vierdelige podcastserie De Kasteelmoord. Hoe een moord uitgroeide tot een van de meest besproken zaken in België. Maar eerst... Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik dans best graag. Als ik dans, dan is het meestal 's avonds op een feestje of in een café. Andere mensen dansen misschien liever op de sportschool of op een steldansvereniging. Wat je misschien niet verwacht, sinds een aantal jaar wordt er ook in sommige kerken gedanst. Theologe en onderzoeker Riette Beurmanjer bedacht een methode om bijbelteksten om te zetten in dans en deed er zelfs een promotieonderzoek naar aan de Universiteit Utrecht. Goedenacht, Riette. Hallo. Fijn dat je er bent. Vertel, wat is bibliodans? Nou, je zei het net al kort. Het is dansen, geïnspireerd op teksten uit de Bijbel, bijbelverhalen of liederen die uit die bijbelse traditie voortkomen. En het is een vorm van dansen die geïmproviseerd is, creatief. Het komt eigenlijk voort uit dansexpressie en geïmproviseerde dans. Dus de beelden en de woorden uit de teksten die vormen de impuls tot dansen. En die verbeeld je op creatieve wijze in dans. Dus als ik met mensen werk, dan ga ik niet voordoen hoe ik denk dat het eruit ziet. Dan geef ik ze die tekst en ik bereid ze voor in het voorprogramma van de sessie. Zodat ze op hun eigen manier die teksten kunnen uitbeelden en verbeelden in dans. Dus jullie gaan eerst dan een tekst doornemen, samen? Ja, ja. Ik begin als zo'n programma ziet eruit dat iedereen komt binnen en we maken even kennis. En dan gaan we opwarmen. En dan lezen we met z'n allen de tekst die ik aan de orde heb. En dat kan alles zijn? Ik werk met heel veel verschillende teksten uit de Bijbel. Dus het kunnen psalmteksten zijn, omdat die heel erg dicht bij het gevoel van mensen staan. Maar het kunnen ook evangelieverhalen zijn. Het kan zelfs uit de brieven van Paulus zijn, die nogal rationeel is ingesteld. Maar onder die rationaliteit zit heel veel passie. Nou, die kan je eruit pulken, zeg maar, door te gaan dansen. Profetische teksten. Dus het kan met allerlei teksten zijn, ja. Misschien moeten we het gewoon meteen maar even gaan doen. Als jij het, ik weet niet, je had een tekstje misschien even dat je kan voorlezen en het dan even een stukje kan dansen. Ja. Want is het, we hebben een muziek, is het altijd op muziek of niet altijd? Nou, dat hangt er van af. Meestal werk ik met muziek, maar mensen die wat gevorderder zijn in het dansen, die geef ik ook wel eens dansopdrachten zonder muziek. Ah. Okay. En zelf dans ik ook wel zonder muziek. Mm-hmm. Ja. Wij gaan het even met doen. Laat eerst even de tekst horen. Ja, het is een tekst uit Psalm 23. Dat is een hele bekende. De Heer is mijn herder. En daar is een tekst uit in. Daar staat dat is tegen God gericht. Gij, het is vanuit een context van iemand die wordt belaagd. Die door achtervolgd wordt door vijanden. En dan zegt hij op een gegeven moment: gij richt voor mij een tafel aan voor wie mij belagen. Mijn beker vloeit over. En dat is dan een teken van waar die, een tegenbeeld, zeg maar, voor achtervolgd worden. Dat hij daar thuis is, welkom is, gastvrij ontvangen wordt, overvloed krijgt. Oké. We gaan nu een stukje dansen in de studio. Jette gaat op de stoel zitten. Een soort moderne dans. En veel heftige armbewegingen. Spreidt haar armen wijd. Nu krimpt ze helemaal in elkaar. Gaat staan. Spreidt haar armen weer helemaal uiteen. Van armen naar voren. Ze wappert met haar vingers. Naar achter leunen in de stoel en doet haar armen omhoog. Arm onder haar hoofd alsof ze slaapt. En ze glimlacht. Met haar ogen dicht. En nu gaat ze staan. Wauw. Ik vond het indrukwekkend. Vertel. Nou, het was heel expressief. Een beetje modern. Ja. Wat voelde u nu? Nou, waar ik mee bezig was aan de binnenkant was dat spanningsveld van, zeg maar, tussen niet welkom zijn en de schrik die je dat kan aanjagen. En de kramp waarin je terecht kan komen als je niet welkom bent. En het dat kunnen loslaten doordat er iemand is. In die tekst is dat God. Die zegt: je bent welkom, je bent hier thuis, je mag hier zijn. Dit is allemaal voor jou. Mm-hmm. De overvloed die je dat heeft. En dan merk ik, zeg maar, dat dan mijn adem losgaat. En dan kom ik uit de kramp. En dan kan ik heel stromend bewegen. En dan kan ik mijn hoofd in de handen leggen. En denken: oh, ik kan hier rusten. Ik hoef niet weg te rennen voor wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ik kan tot rust komen, tot mezelf komen. En tijdens de dans voel je dan die tekst beter? Of begrijp je die tekst dan op een andere manier? Ja, die gaat voor mijn leven. Ja. Ja, dus aan de ene kant krijg ik, zeg maar, beelden van een tafel, bij wijze van spreken. Of ik, als ik heel gespannen ben, dan kan ik een associatie krijgen van: er was een situatie dat ik mij ook zo bekneld voelde, omdat mensen niet goed vonden wat ik deed, bijvoorbeeld. Hè. En dus dan komen er dat soort associaties op. En als ik merk dat mijn adem loskomt, dan is dat, dat verbind ik voor mezelf als ik dans altijd met Met iets van God, omdat een heel oud beeld van de relatie tussen God en mensen is dat God de adem inblaast in mensen. Dus voor mij is adem altijd, als ik kan opademen, dan is dat voor mij een herinnering daaraan. En voel je je tijdens de dans dichter bij God? Sommige momenten wel, sommige momenten niet. Nu niet zo erg, want... Ja, we zitten in de studio. We zitten in de studio. Ja. Maar zeg maar, het feit dat ik het noem met die adem, dat is wel... Zeg maar, ik voel het misschien niet zo, maar misschien was hij er wel. Maar dat weet ik niet precies. Ja. En het, nou ja, goed, het betekent dus veel voor jou. Je geeft ook, ja, dat is ook de reden waarom ik ben begonnen om die methode te ontwikkelen. Want ik heb die bibliodansmethode, daar ben ik de pionier van. Dat heb je zelf bedacht? Heb ik zelf ontwikkeld. Hoe kwam je daar op dat idee? Nou ja, ik had eerst ik studeerde theologie, hè, en ik wou dominee worden. Tijdens een studie deed ik altijd hele leuke danscursussen daarnaast, omdat ik dat gewoon hartstikke leuk vond. Mm-hmm. Maar en op een gegeven moment, kijk, die theologiestudie, die breekt allerlei oude beelden die je hebt van hoe je hoort te geloven en wat het moet zijn. Die breekt dat een beetje af, omdat je er heel van een beetje, je neemt er afstand van, je gaat er naar kijken. En toen ik zo'n beetje aan het eind van mijn studie kwam, wilde ik opnieuw een nieuwe invulling geven daaraan. En toen volgde ik een zomercursus waarin ik een vorm van dansen kreeg aangereikt. Improviserend dansen, creatief dansen. Waarbij ik ineens het gevoel kreeg van, hey, hier zit een spoor waarop ik verder kan zoeken om die nieuwe invulling voor mij te krijgen. En dat was voor mij het startpunt van het gaan volgen van een dansopleiding. Mm-hmm. Na mijn theologiestudie. En toen ik daarmee klaar was, ben ik die dingen gaan samenvoegen. Toen dacht je van, ik kan ook dansen op teksten in plaats van... Ja, ik dacht dat was mijn niche in de danswereld. Ja. En dat ben je gaan uitbreiden? Ja, ja, ik ben gewoon begonnen om workshops te geven in een studio. En mensen hoorden daarvan en die hebben mij in kerken uitgenodigd. En ja, het was gewoon uitzoeken van hoe doe ik dat dan? En sloeg het aan? Vonden mensen het fijn om te doen? Ja, mensen vinden, als ze de drempel genomen hebben, want het is vaak wel een drempel, maar als ze de drempel genomen hebben, vinden mensen het heel fijn. Wat voor reacties krijg je bijvoorbeeld? Ja, dat zijn hele uiteenlopende. Sommige mensen zeggen van, hé, ik kom een beetje op adem hier, ik kom tot mezelf. Anderen zeggen, die teksten gaan leven voor mij. Weer anderen zeggen, hé, ik heb altijd van die dogmatische verhalen gehoord over die teksten en nou kan ik het op mijn eigen manier invullen en dan krijgen ze betekenis voor mij. En niet als een soort dogmatisch, leerstellig, abstract iets, maar iets wat voor mij geldt, wat in mijn leven belangrijk is. Sommige mensen zeggen, ja, ik word wel even helemaal uit mijn comfortzone gehaald. Mm-hmm. Want ik kan het nog niet, weet je wat? Ja? De dans en de kerk vind ik twee dingen, vooral de protestantse kerk misschien, niet helemaal bij elkaar passen. Sinds het klikt nog niet helemaal in mijn hoofd. Nee, nou ja, dat vind ik niet raar. Want de christelijke traditie en in de kerk is natuurlijk helemaal geen danstraditie. Dat is eigenlijk al heel vroeg erin geslopen. Dat er een soort hele negatieve houding, ja, toch wel een behoorlijk negatieve houding tegenover het lichaam ontstond. En dans ook. Als een verhevigde lichaamsuiting. Dus vooral in de officiële leer en bij de theologen en de geestelijke was er heel veel verzet tegen. Maar juist ook de laatste jaren is er onderzoek gedaan en blijkt uit allerlei, het werd vaak verboden, maar als het verboden moet worden, wordt het gedaan. Ja. Dus via die weg kan je erachter komen dat er toch heel veel gelovigen waren die op een of andere manier dansten. Maar het is altijd een marginale traditie gebleven in de kerk. Dus de kerk heeft niet echt een eigen danstraditie. Maar ja. Nou ja, sinds de 80er jaren eigenlijk, dat was heel grappig. Want toen ik begon, toen was er ook nog niet zoveel met dans in kerken. En ik was een van de eerste. En ik dacht, och, ik ben de enige. Oh, verschrikkelijk. Nou. Maar het bleek al heel gauw dat op allerlei plekken in Nederland, maar ook in de wereld, allerlei mensen begonnen met dansvormen in de kerk te integreren. En hoeveel mensen doen er dan nu bijvoorbeeld aan bibliodans? Nou ja, ik vind het moeilijk om daar getallen aan te geven. Want het is ook heel divers, hè. Ik heb een aantal groepen die komen gedurende langere tijd vast. Nou, dat zullen er misschien 50 zijn of zo. Maar ik geef ook nog allerlei losse workshops. En daar kunnen soms 50 mensen zitten en soms 3. En dan gebeurt het ook wel eens in de kerk of alleen bij groepen die bij u langskomen? Ja, nee, ook in kerken. Dus ik ontvang in mijn studio groepen. Maar ook bijvoorbeeld in Oostgeest is een protestantse kerk waar ik al een aantal jaren, iedere keer een paar keer per jaar met een groep werk, met dansen. Ja. Ja. En je hebt hier dus onderzoek naar gedaan. Ja. Promotieonderzoek bij de Universiteit Utrecht. Ja. Hoezo besloot je dan na zoveel jaren om daar een onderzoeksvoorstel voor te doen? Ja, nou, ik denk dat het twee beweegredenen heeft. De eerste was, kijk, in de kerk wordt het nog wel eens afgedaan. Oké, dan zijn er mensen dansen, dat is leuk. Nou, het is ook leuk. Maar het is ook, het is een spel, maar het heeft ook echt iets te bieden. Mm-hmm. En het is ook een manier van werken waarvan je kan zeggen dat die verbonden is met de christelijke traditie. Dus je hebt bijvoorbeeld bepaalde manieren van bijbellezen in kloosters. Waar het ook gaat over wat doet dat met jou innerlijk en wat betekent het voor jou zelf? Zo'n tekst is niet zo leerstellig, maar zo. Nou, daar is dit verband aan. Alleen het is een hele moderne vorm. En wat, ja. Dat wou ik laten zien. En het andere is dat ik ook mensen train in het begeleiden van bibliodans. En dat ga ik hierna zeker weer oppakken. En dat ik het belangrijk vind om ook een theoretische ondergrond te laten zien van we doen dit en wel hierom. En dat heeft daarmee te maken. En dat is ook wel weer een beetje gek misschien om je eigen bedachte dans te gaan onderzoeken 4 jaar lang, ja. Als een promotieonderzoek. Ja, misschien. Ja, dat is ook de onderzoeksmethode die ik gebruik, die stamt uit de praktische theologie. Dus dat is een tak van sport van de theologie die vooral praktijkgericht onderzoek doet. En de methode waarmee ik werk, dat noem ik auto-ethnografie. En dat is een manier van onderzoeken die komt uit de culturele antropologie. Je gaat uit van je eigen praktijk, je eigen ervaringen, je eigen. En die bekijk je op, zeg maar, wat daar voor theoretische noties in zitten. En in dit mijn geval gaat het dan niet om een eigen persoonlijke ervaring, maar om een professionele ervaring die ik uitdiep. En de universiteit dacht, god, daar willen wij wel onderzoek naar doen. Ja, ja, ja. Mijn hoogleraar heeft daar altijd heel warm voor gelopen. En is het dan niet zo een beetje van de slager keurt zijn eigen vlees? Over. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een vraag. Die verwacht ik ook wel als ik daar sta. Mm-hmm. Kijk, ik baseer mij op die praktische theoloog Browning. En die onderscheidt in het doen van onderzoek verschillende fases. Dus het eerste is het beschrijvende deel. Het tweede is het kritisch deel. En het derde is het strategisch deel. Het gaat eerst om dat je een praktijk beschrijft en interpreteert. Dan kan je er met een kritische blik naar kijken. Vanuit theologische veronderstellingen bijvoorbeeld. En de derde fase is het implementeren van nieuwe praktijken in de praktijk. En wat ik nu doe is een beschrijvend en interpreterend onderzoek. En die kritische fase, daar heb ik mijn handen al aan vol gehad, zal ik maar zeggen. Die kritische fase, dat is een volgende stap die ik zou kunnen doen, of die anderen kunnen doen op basis van mijn onderzoek. En bij herlezing van mijn proefschrift, toen ik het eindelijk gedrukt in handen had, heb ik het nog niet helemaal gelezen, merkte ik een aantal punten, zeg maar, waarvan ik dacht, oh ja, op dat punt zouden we verder kunnen kijken. Zouden we verder onderzoek gedaan kunnen worden? Want daar. Maar je kunt wel kritisch zijn op je eigen dans. Ja. Dat ja, lukt wel. Ja, bijvoorbeeld, ik zeg, ik werk altijd in het spanningsveld. Als je danst met een tekst, dan heb je altijd het spanningsveld van de tekst verbeelden en je eigen ervaring en je eigen gevoelens daarbij verbeelden en registreren en op laten komen. En ik, als mensen gedanst hebben, dan kan ik als begeleider vragen, wat je nou net gedanst hebben, wat zegt jou nou dat over de tekst? Maar je kan ook zeggen, wat zegt dat nou over jouzelf? Over hoe je met jezelf omgaat en over hoe je met God omgaat. Nou, meestal stel ik vragen die op dat laatste zitten. En ga ik niet vragen van wat betekent het nou? Wat heb je nou ontdekt over de tekst door met die woorden te dansen? Nou, dat is een puntje van kritiek. Daar zou ik wel weer wat meer aan kunnen doen. En wat zijn dan de resultaten van het onderzoek? Je hebt 4 jaar onderzoek gedaan. Van wat ik van wat ik nu net zeg over tekst, dat spanningsveld, of van het hele onderzoek? Van het hele onderzoek. Van het hele onderzoek. Nou, Het belangrijkste. Nou, ik heb twee belangrijke dingen. Dat je altijd danst in spanningsvelden. Tussen individu en gemeenschap. Tussen individu en God. Tussen je eigen ervaring en de tekst. Dat is een spanningsveld waar je steeds in zit. Tussen gehoorzaam zijn aan een tekst of juist je eigen weg gaan met een tekst. Dat vind ik één. En daar zit je altijd in als je bibliodans doet. En een ander is dat het een... ik noem bibliodans ook wel eens een beeldenstorm. Je kan allerlei ideeën hebben over wat een tekst betekent, of over hoe jij zelf bent, of over hoe God is en over hoe het zit tussen God en mensen. En door te gaan dansen gaan al die beelden schuiven. En komt dat allemaal in beweging. En weet je het ook wel eens niet meer zo precies. Dus het is het haalt je los uit je bekende patronen en je bekende denkpatronen en je ervaringspatronen om opnieuw te kunnen gaan kijken en opnieuw je weg te kunnen zoeken. Dat vind ik een belangrijke. Nou, dat is toch fijn om te weten die je zelf hebt bedacht. Ja. En wat, je gaat dus vrijdag promoveren. Ja. Wat ga je na doen? Nog veel cursussen geven? Ja, ik heb ook weer een marketingcoach in de arm genomen om mij te helpen om het weer op gang te brengen. Want ik had natuurlijk even helemaal geen tijd voor dat soort dingen. Maar ik ga weer workshop. Ik bied aan een lezing plus workshop voor mensen die ermee willen kennismaken. En dus kunnen ze mijn kerken uitnodigen. Ik ga retretes met dans organiseren. En ik hoop nog een heleboel workshops in de kerken te kunnen geven. En vooral mensen erin te trainen. Zodat als ik met pensioen ga, er mensen zijn die het voort kunnen zetten. Ja. Nou, klinkt goed. Heel veel succes. Dank u. In ieder geval succes met je promotie vrijdag. Ja. Dank je wel, Riette Beurmanjer, theoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. Focus. Met Roos Heijnen. Op 26 februari, dus deze dag, maar dan in 1966, kwam Nancy Sinatra op nummer 1 in de Verenigde Staten. Dit nummer werd geschreven door Frank Sinatra, maar hij vond dat het nummer perfect paste bij een vrouwenstem. Are you ready, Boots? Here is Nancy Sinatra met These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box some matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Dit lekkere historische hitje maakt de tijd voor... De Nachtdichter. En vannacht is dat Simone Zwitserloot. Ze schrijft gedichten, maar maakt ook illustraties en korte animaties. Simone met het gedicht... Meer kleine hoeken dan je denkt. Ik trek verse witte sokken aan. Kijk naar de stervende planten op de vensterbank. Kijk naar buiten. Zie daar het onkruid tussen de stoeptegels staan. Ik wil van de natuur de garantie dat de wolken steviger zijn dan je denkt. De garantie dat haar bodem zacht zal zijn, als een trampoline, waarop je na een paar keer veren stil zal blijven liggen. Ik weet nog hoe ze me vertelde dat kijken een vorm van proberen is. Hoe ik het daar toen niet mee eens was, maar dat ik toch beloofde mijn ogen vaker open te houden. Vandaag ben ik niet sterk genoeg. In ieder geval niet sterker dan de zwaartekracht. Mijn huid fungeert als een vlies. Dun genoeg om de buitenwereld binnen te laten. Net niet dik genoeg om me ertegen te beschermen. Ik voel de wind door de kieren van mijn wimpers waaien. Focus. Stijn Salens wordt in 2012 dood aangetroffen vlakbij zijn kasteel. Zijn schoonvader is direct hoofdverdachte. De moord groeit uit tot een van de meest besproken zaken in België. In de podcast Kasteelmoord zoekt Gabrielle Ader uit waarom deze zaak in het ogenschijnlijke rustige West-Vlaanderen zo groot kon worden. Vannacht deel 1 van deze vierdelige podcast. Wie in een helikopter op 31 januari 2012 het beboste gebied rondom de West-Vlaamse dorpen Ruislede en Wingen overvliegt, ziet een spitse toren boven een heus kasteeltje uitsteken. De koude winternacht heeft een dun laagje ijs op de kale bomen in de reusachtige tuin achtergelaten. Het kasteeltje is van de 34-jarige Stijn Salens, zoon uit een rijke zakenfamilie. Hij is op het West-Vlaamse platteland komen wonen na zijn huwelijk met Elisabeth Gijsoprecht, wiens vader een bekende dorpsdokter is in Ruislede, iets verderop in de streek. Vanuit de helikopter is het lange ongeasfalteerde pad te zien, waarop Elisabeth die ochtend vroeg met hun 4 jonge kinderen in de auto wegrijdt naar school. Het pad loopt van de weg naar de voorkant van het kasteel. Een kleine veranda met trappetjes omhoog. Van zo hoog in de lucht is het straaltje bloed op de trappen net niet te zien. De helikopter vliegt niet zomaar over dit gebied. Ze zijn op zoek naar Stijn. Want Stijn is die ochtend verdwenen. Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning. Dit is Farouk Özgünes, de Peter R. de Vries van België, zeg maar. Je zat met een verdwijning. Stijn Salens is weg. Er ligt een kogelhuls. Er ligt een plas bloed. Er ligt een doos. Waar is hij naartoe? Is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Wat is hier aan de hand? Stijn is die dag thuisgebleven om aan zijn manuscript te werken. Zijn vrouw Elisabeth werkt die dag in haar huisartsenpraktijk, die ze samen met haar vader deelt in het dorpje Ruislede. Ze is net klaar met haar spreekuur. Elisabeth rijdt naar het kasteel, opent de deur. Merkt dat de dorpel vuil is. Let daar niet echt op. Ziet in de inkomhal plas bloed. Hoort niks. Ze denkt aanvankelijk dat dat Stijn een ongeluk heeft gehad, dat hij in zijn vinger heeft gesneden, of dat hij zich verwond heeft bij een klusje in de tuin. Een beetje raar is, omdat Stijn helemaal niet van plan was om in de tuin te gaan werken, maar aan zijn boek ging schrijven. Ze doorzoekt het hele huis, vindt Stijn niet, gaat in de badkamer, merkt dat het bad nog altijd vol water is. Laat het bad leeglopen, blijft achter Stijn roepen, merkt dan dat er een kogelhuls ligt, gaat naar buiten, vindt ook de bril van Stijn Sales buiten, op de buitentrappen, raakt dan pas echt in paniek, belt de politie en ze zegt van kijk, ik ben thuisgekomen, ik vind mijn man niet en die ligt bloed en kan u alsjeblieft afkomen. De politie kampt de buurt uit, maar zonder succes. En dan is de schoonvader opgepakt, weer vrijgelaten. Enkele dagen later werden dan twee Tsjetsjenen opgepakt. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. En dan op 17 februari is dan het lichaam van Stijn Sales gevonden in het bos. 2 weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. De schoonvader van Stijn is direct de hoofdverdachte. Het rommelde al een tijdje tussen de traditionele dorpsdokter André Gijsbrecht en de vrijgeestige Stijn. De dokter ontkent in alle toonaarden dat hij er ook maar iets mee te maken heeft. Maar het lichaam van Stijn is gevonden bij de boshut van een vriend van de dokter. En er wordt druk gespeculeerd in de media. Er is heel veel verschenen over de kasteelmoord. En ja, dat is hun eigen leven gaan leiden eigenlijk. Al ruim 6 jaar domineert de kasteelmoord, zoals die in de media wordt genoemd, het nieuws. Naast enkele boeken over de moord op Stijn verschenen meer dan 8000 artikelen en reportages met sterke verhalen. Lekken uit het dossier, gekissebis tussen advocaten, poging tot beïnvloeding van de rechtsgang, maar ook de publieke opinie. Alles wordt breed uitgemeten in de media. En dat maakt de kasteelmoord een van de meest spraakmakende zaken sinds Dutroux. Stijn Sales werd doodgeschoten in zijn kasteel en begraven in een bos. Hij was gewikkeld in een dekzeil. Het gerecht vermoedt dat de man iets te maken heeft met de moord op kasteelheer Stijn Sales. De kasteelmoord is misschien nog niet opgelost, maar de moordenaars van Stijn Sales begingen wel de ene blunder na de andere. De man die de uitvoerder zocht, die Stijn Sales uiteindelijk vermoordde. In opdracht van zijn schoonvader André Gijsbrecht. Hij weet precies wat dokter Gijsbrecht hem gevraagd heeft. En hij kent de uitvoerders. Als Nederlandse journalist in België volg ik het schouwspel rondom de moord met open mond. Waarom is België al 6 jaar lang in de ban van deze moordzaak? En welke rol heeft de pers daarin? Daar probeer ik in aanloop naar het proces achter te komen. Wat heeft er zich in deze nette West-Vlaamse streek afgespeeld dat zo uit de hand kon lopen? Ik ben Gabriella Adair en dit is aflevering 1 van De Kasteelmoord. Goeiedag. Het gemakkelijk gevonden? Ja hoor, ja, ja. Goedemorgen. Om meer te weten te komen over Stijn en zijn schoonvader ga ik eerst eens een kijkje nemen in het dorp Ruiseleden, waar de artsenpraktijk staat van dokter Gijsbrecht. De eerste die ik daar ontmoet zijn Linda en Ronald. Zij zijn patiënt van de dokter. Zet je maar vooraan, moet ik gaan. Ik stap in de auto bij Linda en Ronald. Wanneer hebben wij elkaar ontmoet in... De eerste keer in Gent. Ja, en toen heb ik u iets later gebeld. Ja. Ik dacht dat weer iemand was van een bepaalde firma. En al verschillende keren, 's nachts, werden wij opgebeld. Of er was een sms en ik zei, mensen zijn daar terug. He. Wat zei u? Nee, geen interesse. Dank u wel. En niet meer terugbellen. He. Zoals je hoort is het goed gekomen na een tweede telefoontje. Maar dit is ook echt prachtig. Zo groen en allemaal vrijstaande boerderijen. Ja, het zijn hier veel boerderijen. Veel landbouw. Maar dat is een van de rijkste streken. Hè. Wingenen hiernaast en Zwevenzelen, dat zijn van de rijkste varkensboeren. Dat is ook waar het kasteel staat, toch? Ja. Nu komen we Ruiseleden binnen. En dit is dus één lange weg? Eén lange grote straat. Als we hier voorbij rijden, het eind van de straat, naar rechts, dan komen we in de Kasteelstraat. En daar is de praktijk van dokter Gijsbrecht. Wacht, even kijken hoor. Hier op het bordje staan nog de namen. Ja. Bovenaan staat dokter André Gijsselbrecht, daaronder dokter Elisabeth Gijsselbrecht. En zijn schoondochter. En zijn schoondochter ook nog. Het is echt een artsenfamilie. Ja. Ja. En er staat hier een donkerblauw hek, maar de deuren zijn wel open. Ja, want Elisabeth heeft haar praktijk van 9 tot 12. Dus ze heeft waarschijnlijk juist gedaan, want het licht brandt niet meer. Het is echt een prachtig groot wit pand. Bouw naast de dorpskerk, ja. En de kleine marktje, waar de vrijdagmorgen kraampjes staan. Hoeveel mensen wonen hier ongeveer? Ik denk, ik weet het niet hoor, tussen de 10.000 en 12.000. Ja, wat voor mensen zijn het? Zeer vriendelijke mensen. Mensen die elkaar helpen, die elkaar steunen. Eigenlijk geen grote praters. Of ze moeten u goed kennen. Ik ga mee terug naar een huis waar Linda en Ronald me iets meer vertellen over de populariteit van hun dokter in het dorp. Opgeklommen vanuit een bescheiden plattelandsfamilie. Het is een zeer goede dokter, een zeer goede man. Met veel altruïsme, dus groot menselijkheid. Hij stond altijd of staat altijd achter zijn patiënten. Wat ik ook moet zeggen is dat hij volgens zijn status is hij altijd gewoon gebleven. Wat bedoelt u met zijn status? Als dokter zijnde. Hij heeft toch iets opgebouwd. Hij is dokter. Maar dat kon je niet van hem aflezen. Wat vindt u zo'n typisch voorbeeld van? Als je hem zag, goeiedag, hoe is het? Zwaaien, oh ja. Echt gewone mensen. Ja, maar een dokter in die streek heeft nog altijd, zoals mijn echtgenote zegt, een status. Nee, dat is niet zoals in de stad, zoals Brussel of grootsteden. Een dokter is nog altijd iemand speciaals in de buiten. Nee. Ze zeggen altijd de dokter, nou weet iedereen over wie het gaat. Ja, de dokter, ja, de dokter van Ruisleden. Of de dokter, of meneer dokter. Ja, dat zeggen ze. In het begin lijkt dokter André Gijsselbrecht trots op zijn schoonzoon. Hij vindt de Telg uit een succesvolle zakenfamilie een goede partij voor zijn dochter. In de tijd was het altijd van André, oh, steentje al hier. Ja. Een steentje, oh, zo'n goed zaak, man. Een steentje, en want ik heb begon dat te verwateren, niet. Ja, in het begin was hij blij met Stijn. Oh, maar ja, hè. Oh, het was geen betere. Dat was, goh, en we gaan dat doen, en Stijn gaat dat doen. Hij gaat daar projecten maken, en we gaan daar bouwen en dat. Maar wie was die donkerharige, wat slungelige Stijn Salens eigenlijk? Omdat hij nog niet zo lang in de streek woont, import, kennen de dorpsbewoners hem niet zo goed. Verschillende dorpelingen raden me daarom aan om eens te praten met de plaatselijke garagehouder in Ruisleden. Elisabeth en Stijn kwamen daar vaak. Ja, ik heb hem ontmoet meestal in de garage hier, ja. Ja, bij hem thuis. Dit is Johan van Loken, de garagehouder. Hij ontvangt me in een klein glazen kantoortje naast de garage. Met een luid tikkende klok aan de wand. Hij vertelt me over de grote ambities van Stijn. Ja, die had drie firma's, ja. Die had een bouwfirma, denk ik, ja. Het is nooit echt juist goed geweten wat hij juist deed, eigenlijk, ja. Ik weet nog dat de dokter bij mij hier hem aanbood om... Hij zei, ja, mijn schoonzoon maakt ook websites. He. Die is een firma van websites. Dus ik heb er later ook nooit meer van gehoord, ja. Volgens de media vernamen wij dat hij verlieslatende zaken had. He. Dat hij zei bij de jaarlijkse vergadering, volgend jaar beter. He. Maar ik denk dat het altijd maar minder ging, ja. Had hij schuldig zijn? Ja. Waarom lacht u zo? Ja. Ik verklaar niet graag alles op de radio natuurlijk. Ja, zeker en vast, ja. En hoe weet u dat dan? Ja, hoe weet ik dat? Ik weet dat, ja, omdat ik maak ook facturen, ik maak ook afrekeningen. En die afrekeningen zijn nooit betaald? Ja, toch wel. Dat is nadien geregeld door zijn vrouw. Zijn vrouw Elisabeth loste alles voor Stijn op. Ja, Elisabeth stond volledig achter haar man. Ik denk dat ze volledig geleefd werd door hem. Ik kan u daar een voorbeeld over geven. Iedere keer dat Elisabeth hier kwam, ging de telefoon. En die zei, ja, Stijntje, ik ben nu bij Van Loken. En dat was altijd, ah ja, Stijn, ik ben nu daar. Ik ben nu hier. He? Dat was een controlefreak, ja, niet normaal. De garagehouder is, net als de meeste mensen in het dorp, niet zo gecharmeerd van Stijns arrogante houding. Hij maakte niet veel indruk op ons, ja. Ja. Zeker geen goede indruk. Het was van het moet en neem mij eerst en iedereen moet wachten. Ik ben hier de kasteelheer, dat gevoel had hij. De verhalen van de dorpelingen over Stijn blijven wat aan de oppervlakte. Ik spreek daarom af met journalist José Machelin, die zowel familieleden van Stijn als de dokter kent. Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie. Een cappuccino. Een haasje. Maaltscherm of melkscherm. En een beetje water. Ja. We spreken af op een terras in de buurt van het dorp. Dit verhaal is een verhaal van schone schijnhoek. Dus voor de buitenwereld waren al die families onberispelijk. Deze moord heeft uitgebracht hoe ze echt leefden met elkaar. Het toont aan dat zelfs in de beste kringen heel scheve dingen kunnen gebeuren. Heel foute dingen kunnen gebeuren. Dat mensen compleet kunnen ontsporen. Mensen spelen altijd meerdere rollen. Dat blijkt ook in deze moord. De dokter als dokter, de dokter als grootvader en schoonvader. Stijn Sales als vader, Stijn Sales als zakenman. Allee, er zitten 1000 verhalen in dit ene verhaal. Zoals het verhaal van de self-made dorpsdokter versus de vrijgevochten rijke luiszoon. Het bedrijf van de familie Sales was een bedrijf in fytofarmacie. Dat zijn spruistoffen voor de landbouw, pesticiden, herbiciden. En de vader van Stijn Sales, de familie Sales, had een monopolie op invoer van bepaalde producten in België. En op een gegeven moment heeft de Boerenbond, die heel wat hobby- en tuincentra hebben in ons land, heeft het bedrijf, dat heette Sanac, overgenomen van de familie Sales voor gigantisch veel geld. Als ik me niet vergis, iets van 50 miljoen euro. Toen dat bedrag is betaald, heeft vader Sales aan zijn 6 kinderen elk 5 miljoen euro gegeven. Waaronder dus Elisabeth en Stijn. En daarmee hebben ze het kasteel gekocht. Dat heeft 3 miljoen euro gekost. José beschrijft Stijn als een verwende, eigenwijze knul die niets moet hebben van de hiërarchische dorpse levenswijze. Stijn gaat naar dure privéscholen en hoeft daarna nooit echt hard te werken. Dat is een eigenzinnig, best een verwend iemand ook. Hè. Dus hij was zijn hele kindertijd verwend geweest. Hè. Materieel, hadden ze wat ze wilden. Ze hadden het geld lag maar voor het rapen. Dus hij kreeg ook altijd zijn zin. Stijn was een vrijgevochten iemand. Die had in zijn eigen kindertijd en jeugd ook een zeer vrije opvoeding gekend bij zijn ouders. En Stijn had vanuit huis veel met spiritualiteit. De ouders van Stijn Sales waren excentriekelingen. In het zakenleven keihard, maar daarbuiten vrij los. Zeer los. De moeder, uit verveling trok ze naar Nederland, naar een of ander medium om de haverklap, om haar het leven te laten voorspellen. Ik weet niet allemaal. Dus een beetje, in het Frans zeggen ze farfelu, een beetje losgeslagen, een beetje gek eigenlijk, ja. Oké, ik zal een voorbeeld geven van de familie. Zo is er de jongere broer van Stijn, Brecht Sales. Hij woont met zijn vrouw in Lilydale, een klein gehucht in de Verenigde Staten, waar hij als een soort medium werkt. Op zijn website biedt hij allerlei soorten spirituele diensten aan. Maar vind je ook een video waarin hij geïnterviewd wordt? Hallo. And I'm sitting here with Brecht Sales. Yes, yes, indeed. So you are a psychic medium. Mm-hmm. I started getting into psychic readings with tarot cards when I was, how old was I? Like 19, 20, just in a transition period. Yep. But there I discovered that it's quite easy for me to communicate with spirit too. So what does it feel like when spirit is present? I don't know. The moment you tell it, you're just, they're there. Dat was Brecht. Hij verschijnt een paar jaar na de moord op zijn broer, ook in een Belgische televisieuitzending over paranormaal begaafden, waarin hij beweert dat hij met zijn broer kan communiceren vanuit het hiernamaals. Ik hoor ook dat tijdens de zoektocht naar Stijn zijn moeder het onderzoek gehinderd heeft door te beweren dat ze bepaalde signalen ontvangt van haar zoon. En vlak voor zijn dood gaat Stijn nog een stapje verder. Een soort van onnozele secte eigenlijk, hè. Ringingsides, zoals alle secten, iets gek. Hè? Opgehangen aan idiote theorieën. Iedereen doet wat hij wil, maar ik vind dat onnozel. Met die onnozele secte bedoelt José Machelin de rinkelende dennen. Over de hele wereld zijn er volgelingen van deze levensovertuiging die gebaseerd is op een Russische boekenreeks. Ook Stijn was enorm bezig met die alternatieve levensfilosofie. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, Maar na wat research kom ik in contact met de Nederlandse uitgever van deze boekenreeks. Volgens haar is een van de belangrijkste gedachten... Iedere leefeenheid die dat zou willen, zou een hectare grond moeten hebben. Op die hectare kun je zelfvoorzienend leven en kun je uit die hectare kun je inkomen genereren... waarmee je ook nog kunt ruilen of op andere manieren zaken doen... Je hebt dan bestaanszekerheid in ieder geval. Je hebt werkgelegenheid in ieder geval. Je helpt mee aan gezonde voeding. Je doet je eigen gezondheid deugd. Je helpt met, het, als je op die hectare heel veel bomen plant... help je met de opwarming van de aarde tegengaan. En dan wordt de aarde dus gewoon weer paradijs. En op zo'n manier leven, met een eigen stuk land... dat was wat Stijn wilde. Het klinkt wat vaag, maar van familieleden en dorpsbewoners hoor ik telkens dezelfde verhalen. Stijn's kinderen liepen op blote voeten op straat. Ze gingen vegetarisch leven. En het liefst had Stijn dat ze thuis les kregen. Dit tot grote afschuw van zijn schoonvader, die een duidelijk beeld had van hoe het moest. En de barskijkende dokter, met opvallende, grijze, kille ogen en hoog opgetrokken wenkbrauwen erboven, was gewend dat er naar hem geluisterd werd. Hij vindt zichzelf belangrijk. Is het belangrijkste in zijn familie, is het belangrijkste in zijn dokterspraktijk. Alles moet verlopen volgens zijn wetten en dictaten. Heeft u een voorbeeld van wat hij graag wilde? Een bevel aan zijn dochter om haar kinderen op te voeden zoals hij vond dat ze moesten worden opgevoed. Zoals? Keuze van school, keuze van opvoedingsstijl. En daar is het beginnen botsen met Stijn Sales. De Nederlandse journalist Anouk van Kampen is net als ik nog niet zo lang in Brussel. Ze woont in het centrum van de stad. Ik moet 6 trappen op als ik bij haar thuis langs ga. Hallo, hallo. Hey. Buiten adem van al die trappen. Wil je koffie? Ja, doe maar. Ze is de België-correspondent voor NRC. En verbaast zich ook over de grote belangstelling voor de moordzaak. Heb jij nou voor NRC nou ook echt al iets geschreven over de kasteelmoord? Nee, nog niet. Ik heb wel van gehoord wat er gebeurd is. Maar als je hier bent, dan is het natuurlijk wel zo dat je ineens... Dan merk je ineens dat het echt een soort van nationale obsessie nu is... waar gewoon elke seconde van gevolgd wordt en een groot stuk in de krant komt. Ja. Dus dat is wel interessant om mee te krijgen. Anouk leest daarom mee in documenten en brieven over de zaak. Zoals het boek waar Stijn aan schreef toen hij werd vermoord. Nee, kijk. Georganiseerd hier. Want dit is... de manuscript waar ik mee bezig was. Mm-hmm. Oh, nou, hier heb ik een keer koffie overheen gegooid. Stijns boek heet Een gedachte. Wat is de ziel? Ja, wat staat erin? Nou, sowieso, hij noemt het zelf in ieder geval een contributie aan de maatschappij. Ja, hij heeft dus dyslexie. Oh, ja. Dat kun je wel zien, hè? Ja. Hierin schrijft hij over zijn idee om de wijde wereld in te gaan... weg van het dorp en de dokter. Dan schrijft hij dus hier over die artsenpraktijk. Het is te beschrijven als een koningshuis. Niemand kan doen wat hij wil. Iedereen leeft onder een zwaar protocol die moet worden nageleefd. Niemand mag zichzelf zijn. Dus die vader? Ja, die schoonvader is dat. Alles rond de kerktoren is goed en honkvast zijn uitdrukkingen die hier thuis horen. Maar er zit altijd onder de tafel een sterke stalen ketting verborgen. De kinderen krijgen een eigen vrijheid binnen de voorgeschreven perimeter van de ketting. Die ketting zit op subtiele vlakken. Het sterkste is het emotionele vlak. De tweede, de financiële en andere essentiële praktische zaken. Hier, en dan hier verderop. Hier, vergelijkt de situatie van de dokterskinderen met duiven in een duiventil. Het kind wil ergens anders naartoe. Oei, oei. Allee, kom aan. We hebben je alles gegeven wat je wil, klinkt het vanuit het thuisfront. Heb je dan geen respect voor wat ik je geschonken heb? Tja, echt niet gemakkelijk voor niemand. Ja, en volgens mij beschrijft hij dan dus gewoon de relatie van zijn eigen vrouw met diens vader. Ik kan me voorstellen dat de vrijgevochten, bereisde Stijn... met zijn nieuwe geld totaal niet goed viel in de streek. Of bij de dokter, afkomstig uit een boerenfamilie... die zich heeft opgewerkt en zo een status verkreeg. En laat dat nou net de typische paradox zijn van de West-Vlamingen. Ik ben in Gent komen studeren. En ik heb direct naar mijn moeder gebeld. Ik was hier nog maar een week. Ik zei, moedje, ik kom nooit meer terug. Dit is Michiel Hendricks. Hij reist als fotograaf heel België door, maar is opgegroeid in West-Vlaanderen. Ik ontmoet hem in zijn Gentse woning, die propvol boeken staat. Hij kent als geen ander de mentaliteit van de dorpse West-Vlamingen. Die sociale controle was gigantisch. En iedereen is opgesloten in zichzelf, bang wat een ander zal denken. In het West-Vlaams zijn ze, wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze zeggen? Het is eigenlijk zo de rumors, hè? Daar kunnen ze niet mee om. Toen ik 40 was, heb ik beslist om een jaar te stoppen met werken en om mijn bagage te laten dragen door een ezel, en ben ik dus naar de Olympos in Griekenland gestapt. Hè. Mijn vader zei, wat gaat je mij nu nog aandoen? Ze gaan lachen met mij. Hè. Wat een schande voor de familie. Ik zei, er is daar geen schande aan. Integendeel zou hij moeten fier zijn. Tja, mijn zoon die doet iets buiten het gewone. Nee, dat kan niet. Binnen de lijntjes. Maar vergis je niet, het zijn geen domme boeren. Integendeel. West-Vlaanderen is een welvarende regio in België. Economisch gaat het zeer goed. Er wordt veel geld verdiend. In de buurt van Kortrijk heb je industrie. Je hebt ontzettend veel KMO's, heet dat in Vlaanderen. Kleine, middelgrote ondernemingen. Maar toch harde werkers, katholiek. Het mysterie van West-Vlaanderen is de schok tussen de boerenmentaliteit met de achterlijkheid, de angst voor de buitenwereld, en anderzijds het vele geld. Dat zit zeker in de kasteelmoord. Die Salens, die wonen in Australië. Dingen doen dat je niet doet bij ons. Australië. In het dorp gaat het als een lopend vuurtje dat Stijn plannen heeft om naar Australië te verhuizen. Om, volgens de leefwijze van die rinkelende dennenachtige secte, zelfvoorzienend op een eigen stuk land te gaan leven. Hij gaat zelfs al op ontdekkingstocht. De dokter is woedend, maar hij heeft geen enkele invloed op zijn eigen wijze schoonzoon. En zijn vrouw Elisabeth, die helemaal niet weg wil, ook niet. Michiel Hendricks denkt dat de dokter waarschijnlijk koos voor een zeer, zeer klassieke West-Vlaamse oplossing. Cyril Buyssen. Een heel belangrijke Vlaamse schrijver. Hij werd trouwens uitgegeven in Nederland. Hij schreef dus romans over dat soort situaties. Dus het kasteel, het dorp, de dokter, de patriarch die geen afstand kan doen van zijn dochter. Die vindt dat zijn dochter ook nog zijn bezit is. Dat er tegen hem in beslissingen zullen genomen worden. En die op een bepaald moment zegt, oké, dit is nog mijn enigste uitweg. Allee, ik verschot daar niks van toen ik het allemaal begon te lezen. Nee, je schrok daar niet van? Oh nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Het is Cyril Buyssen. Het zit in het DNA van dit land gewoon. Dat is werkelijk zo. Kijk, het oude Vlaanderen bestaat nog, hè. Maar heeft het werkelijk alleen met hiërarchie te maken? De botsing tussen twee dominante types? De reisjes van Stijn naar Australië blijken achteraf namelijk niet zo onschuldig. In 2014, dus 2 jaar na de moord, belandt er een mail in de inbox van dokter Gijsbrecht. Hij is afkomstig van een Nederlands meisje dat Stijn in Australië heeft ontmoet. Oké. Hier, ik heb op de laptop, heb ik... Hier, laten we weer naartoe gaan. Ja. In Brussel lees ik de brief door met mijn collega Anouk. Misschien... Oké, zou jij hem willen voorlezen? Ja. Beste meneer André Gijsbrecht. De reden dat ik u schrijf is omdat ik u graag ergens voor wil bedanken. Ik vond uw mailadres op uw duivenwebsite, maar dat is niet de reden dat ik schrijf. Het is misschien een erg ongebruikelijke e-mail, maar waar ik over e-mail heeft een enorm positieve, blijvende impact op mijn leven gehad. In het geval dat u op welke manier dan ook iets te maken heeft gehad met de moord van uw schoonzoon Stijn, dan dank ik u vanuit de grond van mijn hart, omdat Stijn mij een aantal maanden voor zijn dood heeft verkracht in Australië. Ik hoef nu niet meer in een voortdurende angst te leven dat hij mij komt opzoeken, wat hij daarna nog wel heeft gedaan. De man was duidelijk gestoord. Nogmaals bedankt en mijn excuses in het geval ik ernaast zit. Het spijt me ook als deze e-mail u heeft gechoqueerd, maar ik denk er nu al een erg lange tijd aan om u dit ongebruikelijke bedankje te sturen, gezien u mijn leven en ongetwijfeld ook het leven van anderen een stukje beter heeft gemaakt. Stijn zou dus tijdens een van zijn ontdekkingstochten in Australië een meisje verkracht hebben. En dat is niet het enige. Ook bij zijn eigen dochtertje ging hij veel te ver. De dokter maakte zich dus terechte zorgen om zijn familie. Meer hierover in de volgende aflevering van De Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabrielle Adair en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen. Je hoorde het eerste deel van de vierdelige podcast De Kasteelmoord, gemaakt door Gabrielle Adair voor de VPRO. Sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions. Oh, oh, oh, oh, oh. Ooh. Late night sessions, yo. I say you got us jamming early morning sessions. Oh, oh, oh. Ain't no way that I can sleep. That's just something that keeps me awake, and there's no promise that I have to keep. I pledge allegiance to your one drop beat, yeah. For 20 on the clock, and we're still rocking. Say, I am your AMM when it comes to late night sessions. Oh, na na na, oh, na na na. Oh, early morning sessions. Say, Abraham, I swing it in a freestyle. Full of lies, yes, the love will be this. I repeat, and Abraham, you can't contest. Rolling on the track, I have to get this out of me chest. Out of me center, straight through me vest. When you rumble, no, when your body's sweet. Can't you see I'm underdone indeed? We make a buzz, we gonna take a flight. Late night session in the air tonight. As the birds start to whistle and the sun starts to rise, I'll be laying down my lines, hardly opening my eyes. And I know there ain't no way, me say, ain't no way back. As we fill the Ampex with another track, I'll wave your flag. For 20 on the clock, and we still rocking. On and on, say, go and check your mic and headphones for late night sessions, yeah. We rocking those early morning sessions. I am your AM when it comes to late night sessions. Whoa, whoa, why? We got us jamming early morning sessions. I can hear the birds go whistling in the sky. Late night sessions, yow. We got us rocking early morning. Late night sessions van de Nederlandse band Beef. Dat was Focus alweer voor vannacht. Wil je de gesprekken van de afgelopen twee uur terugluisteren? Dat kan bijvoorbeeld in onze podcast Focus Wetenschap. Na het nieuws van vier uur het programma Gaan. De bellers zitten vast allemaal weer klaar. Maar wat kunnen ze vannacht, waar kunnen ze vannacht over meepraten? Ja, goedemorgen. We gaan het onder andere hebben over modellen. He, want de modellen, hartstikke mooi. En ze zijn nodig natuurlijk voor allerlei reclameuitingen. Maar er is natuurlijk al heel veel gezegd over hoe deze modellen met hun lichamen omgaan. Mm-hmm, ja. Super dun. Als ze op de foto staan met een puntje pizza, dan weten we al dat dat puur voor de foto. Ja, ja. Het was puur voor Instagram en daarna wordt het puntje pizza weggegooid. Uh-huh. Dus laten we gewoon met z'n allen bepalen. Hè, en dat moet op de een of andere manier geregeld worden. Modellen mogen niet meer dan 5 kilogram afwijken van het gemiddelde. En wat is het gemiddelde dan? Dat moet bepaald worden. Nou, nee, dat is toch heel makkelijk. Je kan toch het gemiddelde nemen van een vrouw van 21 bijvoorbeeld. Stel je voor dat het model 21 is. Als dan de gemiddelde vrouw weegt dan misschien, wat zal het zijn? 60? Ja, zoiets. 55. Ja, oké. Okay, 60, 55 kilogram. Nou, dan moet een model dus rondom dat getal. En dan 5 kilogram speling heb je dan. Dat is één ding, dat zo meteen. Maar we beginnen zo meteen over het draagmoederschap. Betaald draagmoederschap. Dat moet gewoon mogelijk gemaakt worden. Want dat zou voor een heleboel mensen echt wel een oplossing zijn. Het is op dit moment namelijk erg moeilijk. Ja, lijkt mij wel een goed idee eigenlijk. Ja, betaald moederschap. Dus dat je ervoor betaalt. Ja, nee, op dit moment kun je in Nederland sowieso geen draagmoeder... Nee. En als je het wil, dan is het aan heel veel regels gebonden. En stel je voor dat je voor een bekende draagmoeder zou willen zijn. Zelfs dan is het lastig. Ja. Nou ja, oké. Okay. Details hoor je zo meteen. Maar dat is dan de stelling zo meteen. En daarover kan je dus bellen op 0800 1121.